dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 lipca, minęła 20. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis Trójki. Bez przełomu w negocjacjach na szczycie w Brukseli, premier Włoch mówi o impasie. Szef francuskiego rządu obiecuje pomoc w odbudowie zniszczonej przez pożar katedry w Nantes. Jowisz i Saturn do zobaczenia gołym okiem. Wystarczy spojrzeć w nocy w niebo. O martwym punkcie w negocjacjach na unijnym szczycie w Brukseli mówi premier Włoch Giuseppe Conte. Po ponad pięciogodzinną przerwę w rozmowach 27 przywódcy wykorzystali na spotkania w mniejszych grupach temat budżet wspólnoty i fundusz odbudowy po pandemii koronawirusa. Włochy są jednym z tych państw, które opowiadają się za hojnym funduszem antykryzysowym, opartym głównie na bezpośrednich dotacjach, a nie pożyczkach. Siamo in una fase di stallo, si sta arrivando molto complicato, più complicato del previsto. Sono tante questioni su cui ancora stiamo discutendo che non riusciamo a sciogliere. Utknęliśmy w martwym punkcie. Rozmowy są bardzo trudne, o wiele trudniejsze niż przewidywano. Jest tyle kwestii, o których dyskutujemy i nie możemy znaleźć rozwiązania. Zapraszam wszystkich, by zjednoczyli się wokół wspólnego celu przyjęcia Funduszu Odbudowy, który jest programem ożywienia europejskiego. Według źródeł unijnych szef Rady Europejskiej Charles Michel pracuje nad nową propozycją po to, by przełamać trwający impas. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel uznał, że do przełamania impasu na szczycie potrzebne będą jeszcze zmiany w projektach, które przedstawił przed południem. Tak zwana grupa oszczędnych. Austria, Szwecja, Dania, Holandia i Finlandia chcą ograniczyć fundusz odbudowy i ograniczyć wydatki w unijnym budżecie. Nowe propozycje szef Rady Europejskiej ma przedstawić podczas kolacji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pomoc w odbudowie katedry w Nantes obiecuje premier Francji. Podczas pożaru całkowicie zniszczone zostały 400-letnie zabytkowe organy, które przetrwały m.in. rewolucję francuską. Na miejscu tragedii premier Jean Castex, chwaląc profesjonalizm strażaków, powiedział: chciałbym w tym miejscu skierować do mieszkańców Nantes i do katolików tego miasta słowa solidarności ze strony narodu francuskiego w obliczu tego dramatu. Państwo pośpieszy z pomocą w odbudowie katedry. Strażacy, którzy od rana walczyli ze skutkami płomieni, stwierdzili, iż barokowe organy zostały całkowicie zniszczone. Ich zdaniem cudem ocalały renesansowe nagrobki ostatniego króla Brytanii Franciszka II i jego żony. Zniszczony jest natomiast zabytkowy kilkusetletni witraż. Według prokuratora najbardziej prawdopodobna wersja dotycząca pożaru to celowe podłożenie ognia w trzech miejscach. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Śledczy wyjaśniają okoliczności śmierci 16-letniej dziewczyny, która została kilkakrotnie ugodzona nożem. O tragedii, do której doszło w Dzierżgowie pod Łowiczem, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania. Przyszedł do miejsca i zamieszkania 22-latek, z którym wcześniej można powiedzieć, że była to jego dziewczyna. Około roku wcześniej zerwali. Przyszedł, ona kosiła trawę, byli również inni domownicy. Nagle wyciągnął nóż i kilkukrotnie ugodził ją nożem, po czym uciekł w stronę lasu. Sprawca jest już w rękach policji. Zostało 45 minut do zachodu słońca. Na nocnym niebie będziemy mogli obserwować giganty Układu Słonecznego. Jowisza i Saturna są dobrze oświetlone przez słońce, co pozwala na ich dokładną obserwację. Planety zaobserwujemy gołym okiem, by jednak dostrzec na przykład słynne pierścienie Saturna, będziemy potrzebowali prostego sprzętu. Natomiast księżyce Jowisza bez trudu da się zobaczyć przez lornetkę. Jowisz jest jaśniejszy w ogóle niż jakakolwiek gwiazda, którą zobaczymy na nocnym niebie, więc w tej chwili bez trudu go wypatrzymy. Mówi astronom dr Piotr Witek. Planety łatwo można odróżnić od gwiazd. W przeciwieństwie do nich planety nie migoczą. Planety będą przemieszczały się po niebie z południowego wschodu, tak mniej więcej o zachodzie słońca, na południowy zachód około wschodu Słońca. Przez najbliższe dni nad północnym horyzontem w nocy gołym okiem dostrzeżemy też kometę Neowise. Przemysław Lis, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ulewny deszcz i burze z gradem spodziewane są w województwach łódzkim, wielkopolskim i małopolskim. W nocy padać nie będzie nad morzem, w województwie kujawsko-pomorskim, na Mazowszu i Podlasiu. Temperatura od 12 do 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Weekendowa oferta. duże AGD do zabudowy w zestawie taniej aż do 15%. Na przykład kupując zestaw czterech urządzeń do zabudowy Beko oszczędzisz 807 zł. Mediamarkt. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halidomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Suplement diety Halidomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Mamo, lecę do wody! Już nie obawiam się zapalenia ucha po wakacyjnej kąpieli. Acustone pomaga chronić ucho przed infekcją. Naturalne oleje tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Acustone. Słuszny wybór. Marian? A na takie upały to by się lodówka przydała. Nowa. No, Barbara, dobrze mówisz, dobrze. A jakby jeszcze dodawali taki fajny blender sportowy? No to może nawet byśmy zaczęli sporty uprawiać, Barbara. Marian. To się dobrze składa, bo teraz w Media Expert do wybranych lodówek No Frost dodajemy mocny blender sportowy o wartości 200 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Dzień dobry panom. Rafał Wiśniewski, Milo Kurtis. Dzień dobry. Dzień dobry. Za chwilę ta transmisja na antenie programu trzeciego Polskiego Radia bardzo niezwykłego koncertu z ważnej okazji. Rafał Wiśniewski. Okazja jest, bym powiedział, niesamowita, bo tak trzeba bym powiedzieć o czwartym Festiwalu Muzyki Mniejszości Narodowych i Etnicznych Rzeczpospolitej, ale przede wszystkim to, że festiwal się odbył z udziałem publiczności, to jest jeden z pierwszych projektów, które Narodowe Centrum Kultury z udziałem publiczności realizuje w Muzeum POLIN. Co ciekawe, jest to inicjatywa, która ma już rzeszę swoich wiecznych fanów i w tym roku, kiedy rozpoczęła się epidemia, już pisali, dzwonili do nas, czy festiwal się odbędzie. Muszę powiedzieć z taką nutką zagadki, czy faktycznie uda się, ale udało się. No chyba najbardziej spektakularne jest to, że David Krakauer, który mistrz klarnetu ze Stanów Zjednoczonych, który nie mógł przylecieć, ale idea mu się tak spodobała, że powiedział tak: zagram, zrobię to w Nowym Jorku, a wszystko zostanie zaprezentowane w POLIN w Warszawie. Milo Kurtis, jak zwykle poszerza skład zespołu o muzycznych przyjaciół. Ja tego nazwałem to Milo Ensemble, żeby wreszcie mnie przestano pytać, kto gra w zespole. Wiadomo, że ja gram i zaprosiłem Wojtka Wagleskiego do tego występu. Zaprosiłem z zespołu Krokę. Krokę to po hebrajsku znaczy Kraków. Tomasza Kukurbę i Adama Lewandowskiego, byłego perkusistę Zbyszka Namysłowskiego. Wystąpiliśmy w takim poszerzonym składzie i specjalnie przygotowałem program na ten festiwal. Bo ideą festiwalu było wpływ kultury żydowskiej na muzykę współczesną, jazz i muzykę świata. I pod tym kątem dobrałem zespoły. Zresztą tuż przed naszą rozmową teraz dzwonił do mnie David Krakauer, który pytał, zadawał pytania, kiedy będzie mógł słyszeć. To, co mówił Rafał przed chwilą o tym, że on nam wysłał swoją muzykę. Wysłał film z muzyką, ze swoimi solówkami. No i Bester Quartet to jest wybitny zespół. Kiedyś się nazywali Krakow Klezmer Band. Oni to wszystko opracowali i naprawdę grali. I kiedy to oglądaliśmy, to wyglądało tak, jakby oni zawsze razem grali. Jakby to było, jakby to powiedzieć, no jakby to było na żywo, nie? No i co zawsze dla mnie najważniejsze, dlatego bardzo się cieszę, że mam zaszczyt gościć retransmisję tego koncertu w swoim programie. Najbardziej lubimy zjawiska unikatowe, takie, które się wydarzają tylko raz i są w pewnym sensie nie do powtórzenia, jak zawsze w przypadku zespołów, którymi kierujesz. Jak długo znasz Wojtka Wagleskiego? Wojtek nie mógł mi odmówić oczywiście udziału, to nie miał szansy najmniejszej w tej podróży. Ja to nazywam podróż dookoła mózgu, swoją muzykę. My graliśmy pierwszy raz około 50 lat temu, czyli pół wieku. Wojtek, kiedy mu powiedziałem, stary, no przecież ty, czy ty sobie zdajesz sprawę, że 50 lat temu już w Sigmie graliśmy? On mówi, ja taki stary nie jestem jak ty. A jak długo znacie się z Kroka? Z Kroka się znam od czasów przyjazdu do Polski, powrotu do Polski, czyli znam się z nimi jakieś grubo ponad 20 lat. Ja ich poznałem, kiedy oni w zupełnie innym stylu występowali na szerokiej, na tych festiwalach muzyki żydowskiej w Krakowie, na Kazimierzu. Oni grali wtedy taką klasyczną, klezmerską muzykę. Na nasz festiwal, na czwarty festiwal przygotowali specjalny program, tam użyli sporo elektroniki. Czerpią znacznie więcej niż z muzyki tylko tradycyjnej żydowskiej. Zresztą tradycyjna muzyka żydowska tak naprawdę wywodzi się z Polski. Tak, jeszcze ciekawe, że doprosili perkusistę, który grał 10 lat z Markiem Grechutą, więc to też jakby ciekawy projekt z taką nową nutką. Rafał Wiśniewski i Milo Curtis, a teraz już zapraszam Państwa na retransmisję koncertu w Muzeum Polin. Thank you. Thank you.